spul opgehaald. Geef gewoon ruimte voor plakwerk, Boudewijn. Fijn dat je er bent. Dag, waarde kameraden. Hey, hallo. SP. Ja, SP. Ik ben van de SPO's. Jij bent Mark? Jochem. Nou, ik heb jou al echt. Ja, Jan. Ja, omdat dit door jullie toen is gebouwd, hè? Nee, jullie toen geprotesteerd dat het zo slecht onderhouden werd. Precies. En toen is het allemaal duur opgebouwd, gerenoveerd. En nou wordt het verkocht. En nou wordt het verkocht. En stond de zonte. Ja. De fundering was toch helemaal niet verrot? Van de vorige huizen, ja, maar het is een reden om te slopen. Was niet verrot. Dat zou het best. Nee, ja, het daar is het als deze. En, maar ik dacht wel dat het verschil was en zo. Ja, en ja nee, het was die huizen zijn niet onderhouden. Het was best een spookstraat, want ja. Die ging uit en die ging weg op een. Maar, kijk, zoals daar, het zijn dezelfde huizen, precies dezelfde huizen, precies dezelfde bouwjaar. En ik woon hier. Weet je, ze hebben dit heel mooi opgeknapt en dit is vloeden. Ja. Dus een beetje sloop is het. Dus een corporatie wil sloop. Ja, maar dit is ook echt typisch de praktijk van Alliantie. Want die, als iets niet mee zit, dan gaan ze proberen, als het vrijkomt, dan gooien ze het gelijk in de uitverkoop. Of naar een andere zaak, of dat zij er geen last meer van hebben. Ze hebben nu de Molenwijk in Amsterdam-Noord. Er zijn 70% van de huurders nodig om in te stemmen met de overgang op stadsvarmte. Daar komen ze niet aan. Dus wat doen ze nu? Elke nieuwe huurwoning die vrijkomt, die verkopen ze. Zodat die niet mee kunnen doen in de stemmingen. De bewoners stemmen. Ja, precies. Nou ja, maar kijk, lieve luisteraar, je hoort het wel. We zijn live op straat in de Soenda-straat, nummer 75. En daar is niet te koop. Ja, het wordt nat, hoor. Oh ja, het druppelt een beetje van boven. Dit is gewoon een rotstreek, die moet in het nieuws komen. Ja. Dit is dezelfde want jullie zijn het niet. Maar dat hebben ze altijd wel goed onderhouden. Ja. Dat is ook de dageraad. Nee, de Alliantie. Ja, maar het was ook de dageraad. Ik snap trouwens niet dat de SP niet. Hallo, u bent ook van het niet kopen. Dit is altijd goed onderhouden. En dit niet dus, hè? Nee. Ook van het SP. Maar hoe lang staat dit er al, dit gebouw? Drie jaar. Ja, is 3 jaar geleden opgeleverd. Als sociale huur. Als sociale woningpas. Allemaal sociale woningen. Allemaal sociaal. Ja. 3 jaar. 3 jaar. Ja. Nou, dan kom je zijn er duidelijkheden over de boswaarde? Dat interesseert ons niet. Het feit dat. Hou ook niet van cijfers. Maar... Ja, onzin. Kijk, de Alliantie. Dit is gebouwd voor sociaal. De Alliantie. Ja. Gaat dit nu verpatsen? Ja, en dit is een messenette voor 7 ton. En ik wil precies weten hoeveel winsten daarmee maken. Heel veel. Maar eigenlijk is de Alliantie zich aan het opheffen in Amsterdam. Ja. En ik begrijp dat hier tegenover, daar wonen Jo. En, Jo, die woont daar. Die woont daar. En dat ze dus eigenlijk dat ze dus een smerig trucje spelen. Ja.

Ja, dat is in mijn tuin. Ja, moet ik pissen? Een escape tuin. Heb je de escape gezien? Escape? Je moet even de tuin verslaan, joh. Kom op. Heb jij een escape? Ja. Oh. Zie je het gat in de schutting? Oh, gaat hij naar de buren ook? Nee. Oh, daar. Leuk, hè? Oké. Okay. Een cadeautje nog voor iemand, Jo? Ja, het is mijn neefje. Het is mooi jaar. Ah. Lipstick Traces. Lipstick Traces. Standaard werk over de popcultuur van de jaren 70. Ah. Grail Marcus. Mijn neefje zit in de muziekbusiness. Hij smaakt heel goed. Ja, dat is lekker. Ja, het is een lekker bakkie, Jo. Oh, en een koffie erbij. Dat kan nog. Uitstekende koffie in Studio 1. Dit is Studio 2, hoor. Oh, 2. Oh, sorry. Ja, waar is Studio 1 dan? In de voorkant. Oh, oh. Dat is een heel groot huis. Dat is 34 vierkante meter. Ja. 34? Ja. Huh? Zo extreem klein. Ja, dat is wel heel klein, ja. Ja, ik vind het... groot genoeg. Kan twee gezinnen wonen, man. Ja, ik, ja waar ik nu woon, daar hebben twee gezinnen gewoond. En hiernaast wordt er vier mensen. Het is gewoon één etage in Oud-West. En dat is vroeger was dat een halve woning. Ja. Ja. Ja. Ik had vroeger een woning in de Lalierstraat in Jordaan. Ja, daar is het helemaal extreem, joh. Twee kamers, maar dat was voorwonende gezinnen en achterwonende gezinnen. Ja, daar wonen gewoon hele gezinnen in één kamer. Ik heb in de Leegwaterstraat gewoond, dat was wel. Dat is goed, hè? Ja, in de Leegwaterstraat. Waarom ben je nou weg verhuisd ooit? Ja, dat was ook een halve woning. Oh ja. Ja, veel te. Ja, ik weet het. Toen zijn we naar de Plantage Kerklaan en dat was echt een enorme verandering was dat. Dus we hadden opeens een hele etage. Ja, Plantage Kerklaan. En toen ben ik verhuisd naar de Argonautenstraat en toen waren we helemaal rijk. Want toen hadden we twee etages. Het ging ook over het water, de Argonaut eigenlijk. Ja. Maar die naam Leegwater is eigenlijk best geinig. Want... Ja, dat is van de grote leegtrekking van de polders. Nou, leegwater... Je kan het bedenken natuurlijk, je kan het verzinnen. Ja, de achternaam is ontstaan omdat Jan Pieterszoon Leegwater... Nou, hij noemde zichzelf zo. Ja, dat is waar die naam vandaan komt oorspronkelijk. Van mensen die de bemaling van die polders deden. Als iemand die water de polder uit leegt. Ja, dat is waar leegwater vandaan komt. Dus het is leegwater. Dat was de beroemde Jan Pieterszoon Leegwater. Oh, Jan Adriaan. Nou, het is niet leegwater, maar het is leegwater. Ja, inderdaad. Ja. Leegwater. Ja, leegwater is. Ja, leegwater is nogal hol. Nee, het leeg. Is je water hol geworden? Dan heb je. De wateren worden geleegd. Overheerst door koolzuur. Ik vraag gewoon, ik ben een waterweter. Ja. Op zoek naar vergroting van je denkraam. Ja, ontzettend. Ja, goed zo. Ik ben kleur van tevredenheid was dit. Ah. Oh, ik ga weer lekker naar huis. Ik ga weer wat anders doen, denk ik. Ik ga ook zo pleiten, maar ik heb mijn koffie nog niet op. Oh ja, maar ik heb nog een adresje waar ik heen moet hier in de buurt. Misschien kan je me daarmee helpen. Is dat een koekje? Een koekje? Ja, ik zie het nog even. Kun jij niet zien? Nee, ik heb er twee gehad. Dan ben ik hem hoor. Ja, jij mag hem. Ja, lieve luisteraar, het is hartstikke gezellig natuurlijk. Ja, ik hoop dat je je ontzettend vermaakt. Achtergrondmuziek is wat zacht. De secundaire audiobron die wil niet op gang komen hier op mijn stokkie. Dus die moet even voor onderhoud... Wat is de secundaire onderhoud? Dat ben jij. Nee, kijk, deze... Hiermee kan ik geluidjes afspelen. Nou, ik heb hier secundaire geluidsbron, maar die... Zoals de maanlanding bijvoorbeeld. Dat is ook mooi. Nee, van mijn favorieten. Even kijken hoor. Doe jij mijn lieden groeten van me, joh? Ja, dat vind ik nog wel leuk. Ik verwacht eigenlijk elk moment, maar... Oh? Dank je. Secundaire geluidsbron. Ja. Een beetje sloppy jazz, Jo. Ethiopisch. Oh. Ja. Ja. Het zou ook gaan regenen, maar dat is wel het probleem. Nou, het heeft geregen, want we hebben hier natuurlijk. Oké. Ik dacht, het is precies een